نمیمه ستمکار نخوشی جلسنی بجین با ازادی وفایی سرستی ای دوست مواها او رگای ونم بیزانی جین بر دواما لحولا بر دوامن لشوانا قومی منعیا سرباز بم لجیانا سباستیان پولیسی اسپانی بیلو سباستیانی دستگیر کرد بلام سباستیان توانی لبنین خانه راب کرد اویش به ارمتیدانی لینا او کتی کاریگی دا بیلو سباستیان خویان حشاردن لمالکی لینا با چی ارمتی ایمد دا؟ بم شویش جانی خود خستم مدرسیه و منو بیستم جیوازی بکم لنیوان خلکی باش و خراب چی؟ و او سگانش لگلا؟ براستی بیل سگی که زور باشا بله تو راست کی؟ و هر وحا پوچی سگی که بنازده بلام سگی که زور باشا و هر وحا سپستیان توش گلک باشیم من؟ بله تو کری کی زور هر پاسی زیوی کی بله سپستیان چی؟ بلام تو کری کی باشی بله راست که لینا تو چون امت زانی؟ باشا با چی ناید با جوره کم؟ دهی ورا بابرین با جوره کم اتوانم بیلی جگل خون بهینم؟ بله بگو من ده توانی ورا بابرین پوچی ورا دهی ورا لیره وا بلام آگه در با فرمو باوکم سگی خوشنایه بوی همه یه لبیان بینید ها؟ سگی خوشنایید؟ بلکو رقی لینده بیتوا او استال مالا؟ نخیر باوکم استال مال نیا براست زور باشا اما جوره که منا وره جوره وا سپاس ام پشیلی زر گوریه تو لیتر سای پوچی؟ پیم بله او پشیلی خوش ناوی؟ بله چون که او جاریک دوراوا تو یاری زور جوان و زورا زور تیلینا من ببردوامی یاری لیره دکم بای باوکم او همو یاری با من کریوا تو هیچ کاتگرا چی بودروا؟ نخیر چون که من نخوشم نتوانم بچم دروا تو هوره نیا؟ نخیر من هیچ هوره یکم نیا دتوانم دزل بیل بدم؟ بله بگمان بگمان زور سپاس بیل لیاری یکن نرم ترا هستی چی خوشا و هر و پوچی تو زور جوانی استاد چم هنده خواردن دینم خاتو لینا، خاتو لینا، بلام او هیچ کات حزنا کت او همو خوارد نبخواد. اما زور خوشو بطاما، باشتو بوچی نیخوی لینا؟ نه نه، من نیخوم. زور باشا، کواتا من اطوانم هموی بخوم؟ فرمو. آه؟ چی روی داوا؟ او باوک ما، هاتو بو مال. باوکت؟ فرمو گورم اخیر به تو گورم زور سپاس لینا چونه تندرستی باشتر بوا او زور باشه گورم لینا امرو زور گوراوا بلام لینا امرو زور سیرا چی؟ او هاته چیشت خانکه و هندک خواردنی برد زور چاکه توانی نان بخواد اما شتی چی دلخوش کره با بله بلام ام خواردن زوره لکاتی چی کم ده؟ کواتا بابتن ببینم او باکم ها بو زوره که من استاک ایمه چی کن؟ ها؟ برو ایره سپاس دی بیل ور خیره که دی اما ناکری ناکتوانه بی تجوره و ای استا چی بکن ورم بو ایره باشا بله اما بیاری چاو شرکه دا چی ور بیل دی ورا بلام نتوانم درگه که داخل کمک بیستر پالی دا اما زور دیشه هاول بدا برگه بگری اوه نا باکم برو ایره دید کت ما لبر دز نما لینا کسر کم سلاو چونی باو کم سپاس کسر کم تو امرو چونی کسر کم ما پیده تید تو امرو سه پرسه گوشتت خوارده بید تی بله امرو زورم برسیم کوات گدت باشتر بوا عرصوی خوارنیشت هیا همش تشی دلخوش کره بله امرو چیت کردوه؟ دی همو شتیکم پی بله دی امرو شتی زورم کردوه باوکا کواتا امرو بطنها نبوی کچاکا من امرو زور دو خوش بوم و هر وا زوری شمیاری کرد زور باشه زور باشه پیم بله، اما چه کسکم؟ اما یاری او گوانه تیر، بلا هم لسر شیوه سگ یاری؟ یاری لشیوه سگ؟ بله باوکا، امرو ماریه بو میکریوه ببوره باوکا، تو سگت خوش ناوی، بلا هم امه این زور جوان بو سیری که باوکا جیان، بزانه ام سگت تنده جوانه اگه در با نزولی باشو بیل یاری یکی جوانه دلی سکی که راستیا باوکا ببوره من زور مندوم براست زور باشه کسکم حال بده پشوی زیادتر بده باشه استاش پشوی بده ده اما چی بو؟ نه باوکا جن هیز نیا وام زانی تو پجمید و دیاره تو سرماد بو اکسر کم بله پجمید بله بله پجمید آیا تو دلنیه که و سرماد نبوه بله باوکم بله من باشم که بیبینه من زور باشم بلام کاتیک دنوم او زور باشتر دبم براست باشه دی برو بنو استاج دی برو بنو کسی خوش ایستکم شود شاد باوکت جان شود شاد لینا زور باشا بیل وره داره و سباستیان دی وره داره و خریک بو اشکرام اب کرد زور تاکا کباکم ایوی ندوزیه و بیل خود بو کیاری من نالا نکرده بو بیل تو همیشه ساکی که زور زیرکی بیانید باش خاتون سلام لطوش فرمو سلام دلی بگورم من زور خوش حالم که دبینم تندرستید باشا تو با چی لیره ایزه نبیل کولر؟ هاتو مواد پیراب گینم که کومل ایده ساتونت نوچکا بای واب پیوستکا که همو خلکی که لی اگادار بکینو با دزگیر کردنی هم تاوان بارانا چه زوره تاوان باری کن زنه بیلو کولار کوره کدوسا گن گورم بد زیادونه دهیرا سگ بلا موسگ یکی آسایی نیا زور گوره بقدر اسپی کبیت وان کوره لا بهیزا اول فرنسا و هاتو تا ایرا سندین کسی لوه کشتو و استا هاتو و با اسپانیا خلکی زور لیده ترسنو منش ترسی اوامه بیتو آزاری تو بداد گورم پروسیه چی گرانی تیهانی تو کاره چی باش دکه مارتین هر ایستا قاخه زیر رین مکانی پی نشانده چی چی؟ برز البرت آیا هیز زانیاری که سبارد با امان ازانی؟ اگر ازانی تکای ارمتی من بده اوباکم هم ده ایستا خودم شهر نوا ایستا چیم کم ها ایستا نشو خودم شهردم هیچ یاریک ببشی و نیا رونو کن تو رکن ده ایست بستیان زر باشا بیانید باش باوک جیان چکم پیم بلی که کورکا کور هیچ کوریگ لیره نیا باوکا کچکم باوکا تموشتیک دزانید او سگه یاری نیا اما راستیه دی پیم بلی او کورکوانی پیم بلی تکایا باباو چی خود بلی کچکم دی باوکا من آه كواتا و ايوان لينا لقل مجوارا داي كارمك باوكا لكولار غاسيا لخوارا ويا رجيهم دبابرون ديك تاكم اوانا تاوان بارن رجيهم دبابيان گرن داي باوكا جيان تخواو كارمكا بلام لينا كتاكم او كرد لفرنسا وراي كردوا وساقكش بلاماري خالق داداتن لینا، استاد یه گیشی لخ سکانم ها؟ نه، اما هرگیز راز نیم، بیل سگی کی باشه و هر وقت پلاماری خلق نده، بله باوکا جیان، بیل سگی کی باشه ای اگر او سگه پلاماری توی ده، من چی بکم ها؟ نه باوکا جیان، بیل هیچ کد او کاره نکد، بله نیکد لینا گر من راز نکم، باشه بود چی تاقی نکی توا، هول ده باوکا جیان ده ای تاقی کوا هول بدم؟ بله هول ده، بزانه بیل سگی کی باشه این خراپا ها؟ ببورا گورم که بمشیوه هات مجوره و برز گارسیا بلام خاتو لینا دبی تو راستی او سگه بزانی استامن تاقی کرنویگ لسرم سگه اکم اگرم سگه هیرشی کرده سرم اوامن دزگیری اکم ام تاقی کرنویش او دردخا که ام سگه درنده یا نا من رازیم بیل سگه کی باشو گویر رایلا باشا آقا دربن، استا تاقی کرنو که دست بیاکا، سرطا نوری توی مارتین خود تاقی کرنو تا اچه، فرمو خود برو خیر آکا باشا با چی من؟ نفرت لیه به مارتین، چیا؟ اترسی؟ باشا، زور باشا، من با خومم کار آکم، تو تنها سیر که باش؟ من لیه کولر گارسیام، استا تاقید دکمو، آیا تو آماده سگه که؟ ها او سگا پلاماری پولیس دادا با بیا تاقی کرنوا ام سگا سگه کی خراپا پیویز ناکا تو ربی اما تاقی کرنوای تویا بیل تو سگه کی زیده کو باشی دی استا کش دوباره حول دوا زور باشا تنیا یک جاری تر دانیشا دانیشا دانیشا دی بینید او تناند نازانی داشت بینیشد بله نازانی بیل دی دانیشا تو اتوانی دانیشی دی امار سگه کیتر بوای ایتوانی واب کاد لاچو من تاقی کرنو با تو ناکم لاچو دی استاش تاقی کرنو اکی دیکه دکین دی بیل گره علی برز گرسیا با باشا استاکش دی راکا حال کوا دهی بازدا او رای کرد لدست من دهی مارتین دوی کوا دهی خیرا که وره دهی وره دهی بو وستاوی باشا واتم بیر بیل تو سلامت بیلم و دو عدل نیابا براستی او سگه چی زور گویرایلا و هرو ها لزمانی مرو وشتی دگاد ایوانیا براستی سگه چی زیره که بینید باوکا بیل سگه کی خراب نیا تکای باوکا میلا بیبن Thank you. بیادنگ با اولاچو لفر ریگا کم بیزارم مکه دی لاچو دی لاچو دی من عموتان بینیتان که چون پلماری منی دا دی استاکش دت کشم بله دت کشم نخیر تو پلماری پوچی دا بای اولی دای چی دالی؟ او پلماری زور خلکی دا چون که او سگه که درنده او سروشتی خویتی استا هموتان دزگیر دکم من چاوریم در فتم دکد ام در فتوام لیکا بم والی کولرشی گورا و هر وا بناو بانگش بم دلنیام لوا که پلمبر زکریتوا من تاوری بیانیم بای پلم برس کریه توا تو برو لاو دی مارتین بیل دی راکا دی راکا راکا راکا استا تاوان بارا کمان کنترول کر دی استا کاتی گرتنی اوانا سایدی لکولر گارسیا بکن لکاتی تنگانه یا من لیکولر گارسیام گارسیا ورن لینا لینا لینا چکم چی بسر هات هر استا بزوترین کات بیبن بزور اکی خوی باشه دورم برس گارسیا تو برو دکتور اکا بینه دی دی خیره اکا با چی بستاوی برس البرت ای چی لطاوان بارکا بکن او را اکا استا برو بدوی دکتور داده من استا کات او کارانیا دواتر او کارب که خیراکا دهی لگلم وره مارتن بله دورم تو هشتا لیره ماوی؟ لینه استا چونه؟ لینه استا تندرستی زور زور خراپا هیوادارم که بزودرین که دکتوره که بیانن سبستیان زور دلگران بو بنخوشیکی لینه و بیری کرده و که بمینه توا بلان ببیری هاته و کوا لیکولر گارسیا دزجیری دکاد اگر بمینه توا بوی سبستیان سری سرما لم دوخو نیزانی چی بکاد من حالا جوانکان سری چیروکی امرون بکاد گردت ناسی ویم منم سبستیان ریامم هاشتیا جیل راجیان نبیمه استم کار نخوشی جداسی بیشیم با آزادی.